भावार्थ सब मनुष्य दुर्गंध के निवारने और सुख की उन्नति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगंधित जलों को वर्षा कर नदियों को परिपूर्ण करें अर्थात जल से भरें। भावार्थ जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं के बांधने के लिए काठ के खंभे वा खूंटे बनाते हैं वा जो घोड़े के राखन को पदार्थ दाना घास चारा घुड़साल आदि बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वानों के सिद्धांत किए हुए विज्ञान का धारण कर तदनुकूल हो विद्वान होते हैं वे शरीर और आत्मा की पुष्टि से युक्त होते हैं। भावार्थ जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इंद्रिय दमन करने वाले उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इनसे कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समस्त विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं। भावार्थ भृत्यों को घोड़े दुर्गंध लेप रहित शुद्ध माखी और डांस से रहित रखने चाहिए तथा हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल चाल चलवाना चाहिए। ऐसा करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं। भावार्थ जो मनुष्य उदर रोग निवारने के लिए अच्छे बनाए अन्न और औषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं। भावार्थ बलिष्ठ विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचार पूर्वक ही शस्त्र चलावें जिससे क्रोध पूर्वक चला शस्त्र भूमि आदि में न पड़े किंतु शत्रुओं को मारने वाला हो। भावार्थ जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना पकाना उसका भोजन करना जानते और मांस को छोड़कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के धरने जल आदि उसमें छोड़ने और अग्नि को जलाने और उसको ढक्कनों से ढांपने को जानते हैं वे पाक विद्या में कुशल होते हैं। जो घोड़े को अच्छा सिखा उनको सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख के मार्ग को जानते हैं। भावार्थ जैसे सुंदर सिखाए हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले होते हैं वैसे विद्वानों की शिक्षा पाए हुए जन सभ्य होते हैं। जैसे घोड़े आहार भर पी खाके पचाते हैं वैसे विचक्षण बुद्धि विद्या से तीव्र पुरुष भी हों। भावार्थ जो मनुष्य अग्निवा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी से प्रकाशमान होते हैं। जो अग्नि में सुगंधि आदि पदार्थों को होमते हैं वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीड़ायमान नहीं होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य बिजली आदि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने और उसको बढ़ाने को जाने तो बहुत सुखों को प्राप्त हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन कोड़े या बेंत से घोड़े को पनेड़ी से बैलों को अंकुश से हाथी को अच्छी ताड़ना दे उनको शीघ्र चलाते हैं वैसे ही कला यंत्रों से अग्नि को अच्छे प्रकार चलाकर विमान आदि यानों को शीघ्र चलावें। भावार्थ हे मनुष्यों जिस कारण से बिजली उत्पन्न होती है वह कारण सब पृथ्व्यादिकों में व्याप्त है इससे बिजली की ताड़ना आदि से किसी का अंग भंग न हो उतनी बिजली काम में लाओ। जो अग्नि के गुणों को जानकर यथा योग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाए तो कौन काम न सिद्ध होने योग्य हों अर्थात सभी यथेष्ट काम बने। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो सब पदार्थों से छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल पाए हुए पदार्थों में व्याप्त बिजली रूप अग्नि के काम और सृष्टि क्रम नियम करने वालों और प्रशंसित गुणों को जान अभिष्ट कामों को सिद्ध करते हुए मोटे मोटे लक्कड़ आदि पदार्थों को आग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें वे शिल्प विद्या को जानने वाले कैसे न हों। भावार्थ जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं पीड़ित होते और उनको जीवन में रोग भी दुखी नहीं करते हैं। भावार्थ जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे मोक्ष पाए हुए होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो पृथ्वी आदि की विद्या से गौ घोड़े और पुरुष संतानों की पूरी पुष्टि और धन को संचित करके शीघ्रगामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के निष्पाप होके सुखी हों, वे औरों को भी ऐसे ही करें। इस सुक्त में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 162वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। 163वें सुक्त का आरंभ है। उसके आदि से विद्वान और बिजली के गुणों को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान, बाज के समान वेगवान और हरिण के समान कूदते हुए प्रशंसित होते हैं भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर बिजली से उत्पन्न हुए कारण से फैले, वायु के धारण किए, सूर्य के प्रकट हुए, शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं, वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं भावार्थ। जो गूढ़ अग्नि पृथ्व्यादि पदार्थों में, वायु और औषधियों में प्राप्त है, जिसके पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य में बंधन है, उसका सब मनुष्य जाने भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के भी हैं, वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के तीन स्वरूप हैं। हे विद्वन, जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वैसे मेरा भी हो भावार्थ। जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं वे पदार्थ वेत्ता होते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अपने व पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं वे सुख से विद्वान होते हैं। जो बिन ढपे बिन धूल के संयोग अंतरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमानादिकों को चलाते हैं वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य नहीं होते भावार्थ। उद्योगी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं किंतु आलस्य करने वाले को नहीं। जो यंत्र के साथ पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं भावार्थ। जैसे अग्नि के अनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील और पराक्रमवान होते हैं भावार्थ। इस जगत में तीन प्रकार का अग्नि है। एक अति सूक्ष्म जो कारण रूप कहता, दूसरा वह जो सूक्ष्म मूर्तिमान पदार्थों में व्याप्त होने वाला और तीसरा स्थूल सूर्यादि स्वरूप वाला जो इस गुण को कर्म स्वभाव से ज्ञान कर इसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरंतर सुखी होते हैं भावार्थ। जो शिलादिक यंत्रों से अर्थात जिनमें कोठे दर कोठे कलाओं के होते हैं उन यंत्रों से बिजली आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उनका संप्रयोग कर कार्य सिद्धि को करते हैं वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं भावार्थ। जिन्हों से चलाई हुई बिजली मन के समान जाती व पर्वतों के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि जलाकर विमान आदि रथों को चलाते हैं वे सर्वत्र भूलोक में विचरते हैं भावार्थ। खींचना व ताड़ना आदि शिल्प विद्याओं के बिना अग्नि आदि पदार्थ कार्यों को सिद्ध करने वाले नहीं होते हैं भावार्थ। जो माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाए प्रशंसित स्थानों के निवासी विद्वानों के संग की प्रीति रखने वाले सबके सुख देने वाले वर्तमान हैं वे यहाँ उत्तम आनंद को प्राप्त होते हैं। इस सुक्त में विद्वान और बिजली के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 163वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ।